Euro AGD. Cenowe taram! Promocja na wybrane produkty. Pralko-suszarka Haier. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2298 zł. Teraz za 2198. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Trost. Mamy wzrost presji migracyjnej na granicy z Białorusią, mówi rzeczniczka operacji Bezpieczne Podlasie. Izraelska armia przyznała się do wczorajszego ataku na szpital w Strefie Gazy. Zginęło 20 osób, w tym 5 dziennikarzy. Edukacja zdrowotna ma przede wszystkim chronić dzieci przed zagrożeniami. Nowy przedmiot w szkołach już od września. To granat hukowy ranił polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. Granat wybuchł mu w ręce, gdy wieczorem polskie służby udaremniały nielegalne przekroczenie granicy przez 50-osobową grupę agresywnych migrantów. Stan żołnierza jest stabilny. Rzeczniczka operacji Bezpieczne Podlasie, podpułkownik Magdalena Kosicińska, mówi, że żołnierze obserwują wzrost presji migracyjnej. Oni, próbując odwrócić naszą uwagę i żeby dochodziło do tych nielegalnych przekroczeń, coraz bardziej są agresywni. To, że lecą kamienie, to już jest zwyczajne ich zachowanie, ale też pojawiają się koktajle Mołotowa, butelki wypełnione różnymi ostrymi urządzeniami. Ich agresja jest coraz większa. Zdarzenie z okolic Czeremchy wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Z ogromnym pożarem od nocy walczą strażacy w niemieckim Hamburgu. 5 osób zostało rannych po tym, jak ogień pojawił się w tamtejszym, jednym z największych w Europie portów. Zaczęło się prawdopodobnie od pożaru samochodu. Temperatura doprowadziła do wybuchów stojących w pobliżu butli z gazem i wtedy ogień zaczął trawić całą halę i zagrażać sąsiednim budynkom. Ich położenie i skala ognia sprawiły, że strażacy mieli problem z dotarciem do zarzewia pożaru. Akcja była przerywana, strażacy musieli się wycofywać, gdy dochodziło do kolejnych eksplozji. Zamknięta na pewien czas została nawet biegnąca przez Hamburg autostrada. Ogień gasi ponad 300 strażaków, a pomagają m.in. policjanci. Ich pojazd opancerzony pozwolił przebić strategiczną ścianę i ułatwić dostęp samochodom gaśniczym. Z 5 rannych osób 2 mają bardzo poważne obrażenia. O życie jednej z nich walczą lekarze. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Izraelska armia przyznała się do wczorajszego ataku na szpital Nasser w Khan Yunis w Strefie Gazy. Zginęło 20 osób, w tym 5 dziennikarzy. Dyrektorka programowa organizacji Dziennikarze Bez Granic, Louise Alouin Bichet, powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem, że atak wpisuje się w strategię Izraela nacelowaną na ograniczenie medialnego przekazu o sytuacji w Strefie Gazy. Izraelska armia celowo zaatakowała dziennikarzy. To nie są straty uboczne, choć używać takiego określenia jest trudno. Nie, to nie przypadek tych dziennikarzy ze Strefy Gazy. Oni zginęli, bo wykonują swoją pracę, bo są dziennikarzami. Louise Alouin Bichet dodaje, że to ogromna porażka społeczności międzynarodowej, że nie potrafiła się oburzyć i wywrzeć presji na Izrael. Siły zbrojne Izraela w wydanym oświadczeniu twierdzą, że żałują wszelkich szkód wyrządzonych osobom postronnym i że nie biorą dziennikarzy za cel swoich ataków. Od 1 września w szkołach pojawi się nowy, nieobowiązkowy przedmiot, który zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Edukacja zdrowotna ma chronić dzieci przed zagrożeniami i dlatego powinna być obowiązkowa. Tak uważa Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Gościnni porannej rozmowy w Trójce mówiła, że nowy przedmiot dotyczy nie tylko strefy seksualnej, co budzi najwięcej kontrowersji, ale także psychicznej. Oprócz zdrowia seksualnego w tym przedmiocie jest dużo więcej rzeczy, szczególnie przeciwdziałanie przemocy, przede wszystkim budowanie relacji. Mówimy ciągle o kryzysie zdrowia psychicznego, a poszukajmy przyczyn, poszukajmy skąd mogą pewne rzeczy się wydarzać, bo rzeczywiście przemoc jest jednym z powodów, głównych powodów kryzysów zdrowia psychicznego. Na uczestnictwo w zajęciach edukacji zdrowotnej zgodę muszą wyrazić rodzice. Zajęciom przeciwny jest Kościół, który widzi w przedmiocie treści niezgodne z jego nauką dotyczące moralności i seksualności. W tym tygodniu spółka PKP Intercity rozstrzygnie przetarg na dostawę 42-piętrowych pociągów. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Piętrowe pociągi będą mogły rozwinąć prędkość do 200 km na godzinę. Piotr Malepszak zaznaczył, że przetarg jest prowadzony z myślą o kolejowej części Centralnego Portu Komunikacyjnego i kolejach dużych prędkości. Intercity ma być przewoźnikiem gotowym do operowania, do zwiększenia liczby połączeń w ramach istniejących linii i pełnego wykorzystania parametrów linii kolejowej Y i również wykorzystaniem tych pociągów piętrowych. Minister Piotr Malepszak zapowiedział, że trwają przygotowania do przetargu na najszybsze pociągi, które rozwiną prędkość do 320 km na godzinę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest pochmurno tylko na południu i zachodzie, może się rozpogadzać. Na północy i w centrum może z kolei przelotnie popadać deszcz. Na północnym wschodzie burze od 16 stopni na Podlasiu do 19 nad morzem, 21 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Tak jest, nadal tutaj jesteśmy. Michał Jakubik na stanowisku realizatora, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. miłości, a teraz nam zaśpiewają Katia i Mela Koteluk. Głębokie mam w pamięci rysy, świetliste padam znów z nóg. Oddycham milionem oddechów, ja niebo i morze i do tego momentu. Świeżo wydany utwór Kati i Meli Koteluk. Bardzo dobre połączenie dwóch pięknych kobiecych głosów i wrażliwości. A jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących tej muzycznej współpracy, to my zachęcamy do słuchania Trójki także dzisiaj po godzinie 13, bo Katia będzie gościnią Marty Malinowskiej w audycji Tu Myśliwiecka 357. Ale to dopiero za kilka godzin. Na razie na naszej antenie Morrissey. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar. answer, I guess. Why you're asking for this? Oh, the closer I get. Oh, the closer. The more you ignore me, the closer I get. Tak śpiewał nam chwilę temu Morrissey. Ja również chwilę temu zapraszałam Państwa na audycję Tu Myśliwiecka 357, która dzisiaj po godzinie 13:00, tam gościnią Marty Malinowskiej będzie Katia, ale zapraszam także Państwa do słuchania naszej listy przebojów, która w każdy piątek po godzinie 19:00. No i to jest istotne, że na tę listę przebojów cały czas można głosować. Głosowanie do 12:00 w piątek i wśród piosenkowych propozycji kompozycja, która z tego co widzę całkiem przypadła Państwu do gustu, bo już coraz wyżej wspina się po tej naszej liście przebojów. Utwór Inna Polska grupy Per Lachaise. Proszę bardzo. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku porozmawiamy o Czechach i Słowacji. Zastanowimy się, dlaczego Praga i Bratysława zupełnie inaczej patrzą na Moskwę i rosyjską agresję na Ukrainę. Pretekstem do tego jest 57. rocznica inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Zapraszam na kanał YouTube Polskiego Radia, stronę polskieradio.pl, a także największe platformy podcastowe. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Gorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz 47% taniej, tylko 8,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz 52% taniej, tylko 7,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tato, ja muszę kalkulator do szkoły. A ja muszę tablet. Ach, dzieci. Ja muszę słuchawki z redukcją hałasu. Brzmi jak spory rabacik, bo to powrót do szkoły z RTV Euro AGD. I rabat naliczamy od razu. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Smartfon Poco X7 Pro za 1599 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze już prawie 10:30. Chwilę temu częstowaliśmy Państwa płytą tygodnia. Spieszę z informacją, że ta płyta wędruje do pana Macieja z Poznania, który pisze, że piosenka 12 to 12 towarzyszy jego rodzinie od niedawna, ale słuchają jej praktycznie codziennie. No to teraz będzie szansa, żeby słuchać jej jeszcze częściej. Bardzo proszę. A my teraz słuchamy Michała Margańskiego. Przyjaciel dźwięk. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś o szczególną uwagę poproszę ptasiarzy, czyli tych wszystkich, którzy w ten czy inny sposób podglądają ptaki. Jeśli podglądają, to z pewnością też podsłuchują. Otóż proponuję, żeby dziś zamienić się poniekąd rolami i zastanowić się, jak ptaki odbierają dźwięk. Bo to, że słyszą, jest przecież oczywiste. Przyjaciel dźwięk. Zacznijmy może od tego, co najważniejsze, czyli od pytania, czy dźwięki mają jakikolwiek wpływ na samopoczucie ptaków? No oczywiście, że dźwięki mają wpływ na dobrostan ptaków. Mówi Stanisław Łubieński, ornitologiczny głos w Twoim domu. Autor popularnych audycji Księstwo Ptaków. Żeby się przekonać, wystarczy klasnąć w dłonie w parku. Wtedy na pewno zobaczymy zrywające się do ucieczki ptaki. To jest zresztą jeden z najważniejszych problemów związanych z polowaniem. Koalicja Niech Żyją, która walczy o zaprzestanie polowań na ptaki od wielu lat, podkreśla, że polowanie to nie jest tylko zabijanie i kaleczenie ptaków, ale również płoszenie. No bo wystarczy jeden strzał, żeby tysiące gęsi zerwało się do ucieczki, a to z kolei przerywa ich wypoczynek, żerowanie, często w sezonie, kiedy potrzebują energii do wędrówki. No a poza tym płoszenie to jest również stres, który pogarsza ich ogólną formę. Z drugiej strony, czy istnieją dźwięki, które ptakom sprzyjają? Wydaje się, że najlepsze, a może po prostu neutralne, są dla nich dźwięki natury. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że istnieją badania potwierdzające, że ludzka muzyka może być wykorzystywana do jakby wzbogacania środowiska życia zwierząt gospodarskich. To znaczy, że przy odpowiednim doborze repertuaru, poziomu dźwięku i tempa, muzyka może łagodzić stres i pewnie zwiększać produktywność, na przykład kur. No i podobno najlepiej działa muzyka klasyczna. Nie wydaje mi się jednak, żeby był jakikolwiek powód, żeby puszczać Mozarta dzikim ptakom. Myślę, że jest to niewskazane. Pamiętajmy, że ptaków żyje na świecie przeszło 10 tysięcy gatunków. Ich słuch też bardzo się różni od siebie. Niektóre nastawione są na dźwięki niższe, inne na wyższe. Ich zdolność słyszenia związana jest po prostu ściśle z trybem życia i środowiskiem, w którym żyją. No więc inaczej słyszą ptaki żyjące w gęstych lasach, takie jak jarząbki, a inaczej skowronki, które spotkamy tylko na otwartym terenie i które w dodatku śpiewają gdzieś wysoko nad ziemią. Jak Państwo słyszą z opowieści prezesa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Stanisława Łubieńskiego, wynika jedno. Ptaki słyszą i słuchają, a my doskonale wiemy, które dźwięki są dla nich zdecydowanie nieprzyjacielskie. A z tymi poprawiającymi ich dobrostan jest pewnie tak, że niewiele jeszcze o tym wiemy, ale myślę sobie, że skoro ptaki komunikują się ze sobą dźwiękiem, to pewnie można przypuszczać, że dobrze im w swoim otoczeniu. Nie próbujmy jednak puszczać im żadnych nagrań, również tych ptasich. Taki dźwięk odrywa ptaki od czynności, którymi same powinny się zajmować. Ponadto cała sytuacja bardzo je stresuje. Mówił do Państwa Michał Margański, a kolejny odcinek cyklu Przyjaciel Dźwięk za tydzień o tej samej porze. No to teraz pytanie, jak ptaki zareagują na muzykę Fleetwood Mac, podejrzewam, że nie mają nic przeciwko.